fitargal ina dage fi ayyi waqtin kala waqtu sawan kana qabla az-zawal aw ba'da az-zawal fori ko adi zawal wala ko tagal zawal wa un kana tiwa qurban aw yabitan silingal wana jorngal silingal wana keccal ina dage sabu so tay yawi tagal ngal ko keccal ina anya wala ko nandi hen ko hecciri burata wufjade bandiraabe julbe ala kulli halin te tata yada sallegin wadu wufjo ko non gam hadi saibiya soccade ina dagi e kala waktu foti ko adi zawal wala tiagal zawal foti cotogal ngal ko keccal wala ko jorngal ngam ko huftudina al ahadith al warida fi fadilati siwak hadiseje kewde garde ina kala yani ko faati ha joni bandiraabe julbe e cotogal ya walam yakhussu sallallahu alayhi wasallam as-sa'im min ghayrikum nabirni imam al-bukhari rahimahullah walam yakhuss as-sa'im min ghayrihi yaroraki yani om ngandar ma ko kordo e tana mudum kanyum tan fori soccade onanne kadi abu bakri wasti'mal ma'junul asnan ja'izun yani gollirde ko wire ko ma'junul asnan yani ko wire ko enen ma'junul asnan woni paddante fris dum do ina dagi yogay andube non bi ina anya ngari ina wawi yetto ha e fulkuru neddo ala kulli halin ina dagi yeddi ko neddo so ne soccho yo soccho huno ko mu hala bo reno kala ko soccho ko enene no soccirto ngam wukko o la wukkira o lawo je huno ko makko hala ba taw hay dara henen ne ne gamu andina fa ta yani e goddul makko fof o soccho ala bo lawo je huno ko makko hala ba wadon on laabi taw hay dara hedda ko yani e huno ko makko ina dagi yani istimal majunul asnan jaiz kono ne kadi shamur rawaih urnade latiji en wonande en la baasa biha lissa'im wonane dum don wonande kordo wala tusidu sawmahu bonnata korko makko walaysa ma'al qa'ilina bimanihi dalilun yu'tamadu alayhi la taaki wondude wiibe ina kala dum dalil ngandar ma yu'tamadu alayhi ngandar ma ina tugne mudum sawan kana hadir rawa'i sawahil aw bukhur woti non ko urnate ko koko waandete koko yuppare wala ni ko dum shurki ala kulli halin ala kulli halin ala dalil wiade uranteeri ina bonna korko dum wadi sheikhul islam rahimahullah o wi sinna fo ina bonnanno o wi re ko enen latijem parfumaji ina bonnanno yani korka o dum do enen ma ne laada halan dum sahabaabe du sahabaabe tininu ma kala dum taabi inen be kom na almo me be ngadir dum ni tiagal maju kanyum enen ma kalan bandiraabe jul ma dama ala dalil dum ne kadi ina tagi bandiraabe jul o non ne kadi bal qurriq wan nakhama yani modde turade mun yubahu lisaim bal uriqihi ina dagani kordo o moda turade makko wonana jirta woni yimbe se koori cikaralam gartogal woni serma ala kulli halin dum non an jiada la kordo mo turade ma ina dagi moratu moda turade ma bonnane korko ma idal andube bi hatta law jamaa hum thumma btalahu haysin no o rendinino dum non tiagal majju mo modi dum dalama annahu dakhil fami don do juurinani deruno ko makko dum bonnani haydar on jide wala annahu shariba qabla al-fajr thumma dala al-fajr la yajibu alayhi at-taflu litakhallus min da'am al-ma'i fa hadha mimma yatasama fi haysin no yarin ko adi fajri tiagal majju jelleti fajri o gannum bi dum waddaki mu yedi yo wukki dum don en nen ngam o waawayani bocirade nyaamde da xam ndiyam nam don dum non ko hunde newnantende neddo ala kulli halin ben jehibe bi kambe andube wa amman nakhamat fa innaha in nazalat ila jawfi mubasharatan fa innaha la tufdiru watina en kaati tan don non jippi mu naare goddul makko dum ne kadi bonnaani korka makko haydar kon non so de jaltina e hunuko makko tiagal majjum o modi dum dum wiyete ko shabihatu bidami nande nyamde warraji ko jicci annaha yufdiru annahu yufdiru dum ne bonna bi zalika dum don dum wadi waraja sheikh ibn usaymin rahimahullah adamul fitr biha mutlaqan dum bonna ha ko ko jali ibn usaymin halidum sharul mumti rahimahullah kon non gadi la yufsiru sawma ma la yumkinu al-ihtiraz minhu wonna ha ko ko koy o ngandandaare ma neɗɗo waarentaade ɗum ka gubaari tariq ko wayno pundi laawol ko noonne kadi wona haalata daqiq ko wayno yaani pusheer conndi en liggotooɗo e unoo masiŋaaji en wonɓe fuuruuji fariñ en yaani wonɓe laabi ina liggoo heen pusheer oo ɗon bumdo bonnata haydara wama tabqi min al-dhami bayna al-asnan kono ne kadi ko heddi e nyamde wonande be coccira ko ko niji mum dum ne kadi wonnani korko mum wadi imam ibn al-munzir rahimahullah wa ala kitab al-ijma wa bi kango ibn al-munzir rahimahullah hatta fatul bari arihan وفي أجمعه على أنه لا شيء على السائم فيما يبتلئه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على إخراجه أنه بفوكوري واندي على باسي كوردو كو مدهر دوم كو دوغر يعني حقوني تورا دي مكوهوني حقوني نيج مكوهوني اندار موحطناني يلتند دوم ونوان نكادي بوانرا كورك يباهو للسائم زوق الطعام إنه دغني kordo ala kulli halin o meda nyamde taw ko kordo yo barina be den non yo be def kono non wana meda nyamde ko meda wiye sa media ya yo yetta goddol kadi yettima goddol mode ala bi darango yo haade demgal ina dageni kordo o meda nyamde ngam jettama Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu قالوا لا باس أن يزوق عن الخل والشيء يريد شراءه ما لم يدخل حلقه وهو سائم لم يدخل حلقه وهو سائم وفي بناني ند أميد وإن بنيقر إني واللهون جاو توسفي وطار من دي دفنو واللتو كفولر مواتنو سوكر تونون كويت أمغلتن هادي واللهون دي دي سواتني جاو تو كسام تم لم قول مودم ونا ميدي كان يتيما نوبي واللكون دي كسام هادرتني ya wa taw dam do haadani ma dama kan ngidi ko tan dam haadani dum do fon dago bandirabe julbe don do naraani e goddol mako taw moni kor ko non ne gadi o wi bonani gadi ne neddo medata kor do meda ko wayno al asal wayno njumri ni yaw njumri ndino wayni wayno wala ko wayno yani neba men ku dambiri sod wala ko ne ndi hen di jewdum ala kulli halin walla ni cugule laade yidi jakkande dum hunde digga dum ne kadi bonani ala kulli hal ngati adillaaji ngari en hasan ine jakkananno biyum ko wayno daccereni e on waktu totta dum dikri mata kadu ila bas antam dagal mar'atu li sabiha wa hiya sa'im bonani debbo jakkana yani cugulel mudum taw wonko jakkanno ene tir jakkanum totta dum taw debbo ene woni kordo yo reena modaran ومدي بي وشرط ذوق الطعام ان لا يدخل منه شيء الى حلقه فاناني ني ني جوغي سارد نون ميد نيامده ده سردي او ولي تاو يتراكو هاي هوند يعني اي غودول ماكو على كل حال اي ني وودي نون كادي لي غروبه كو واينو كو ويتي على افران لي غروبه غوليجي كو لي غروبه جولبه ان لي غروبه على اعمال الشاقه غوليجي شاتودي beedo daima na nana hatta ko wayno oroben ni abe nodda daima be biya dum don holno wayata mata joomen baawa horde eske koora eske tajat cioto mbien ala andum bi ko la yubahu lahumul fitru li annahum mukallafun daga naki be muk be taja ngati ko be hellifabe wa yajibu alayhim tabiyatu niyyati sawmi kom no wirni sheikh ibnu baz rahimahullah ina waddi be be mbalda anniya yani korka e lewru korka bi an yusbihu sa'imin be pina be kori wa man yadurru minhum lil fitri asna an nahar kala lorido henenene yo taji yani e der nyalamo fa yajuzu lahu an yaftur ina wadda gani mo o taje bima yarfa anhu idraruhu ko ina sura namo yani lor makko dum yumsiku baqiyati yawmihi fil waqti al munasib o jogiro ko heddi ko ay nyalaw makko e waqto odon muna waqto odon gondo e munata muno tagal ma jum wa alayhi qada'u zalika al-yawm wa dimu yani o yoboya odon nyalaw mo botanno ala kulli hal ko non ne kadi bandirabe julbe ene wodi kadi woni gede kadi di ngandandare ma ene chafore hatta majma' al-fiqh de hali henenene woni ko wayno compromisji di ganda ene chafore ene mbade e lesdem gal ngam ene safore yoga e wada saha e nyabuji becce e ko nandi hen so tawi neddo o renti mo modde dum dum ne kadi e la yafdaru sa'im bonno ha korka onon ne kadi ko wadirte kadi ko jom wadata e ko graphien ko wayno mada foti ko debbo hen e gorko hen dum no fof kadi bonnaane ko ka makko Haydar ko nanete e neddo o e nene foti koto yoga e terde makko debbo hen gorko no mbirden ni dum ne kadi bonnata Haydar e korka makko do wonno gorko kadi nanire e mudum yani do tare jaltete dum fof andube kaali hen bandiraabe julbe ngam nga ha mbaawen andu dum do fof ala ko bonnata kadi yani e korka ko non ne kadi joomum yaha kadi wona e fewndanede ñiire mudum yani watte polmenede ñiire mudum walla ko nandi hen walla ñiire nde wona e hefeede woda ko itta hen dum do fof bonnani wayno hankari taw joomum wada boros ada ɗum fof bonnani hen so tawi joomum rentima ko ganduɗarma ene jogori yettade e goɗɗo goɗɗol muɗum ɗum bonnani Haydara e korka ko noonne kadi wufƴaade e sorɓe kinaade ɗum ɗo fo bandiraɓe julɓe bonnani Haydara e korka neɗɗo walla kadi liggotoɓe hôpitaux ji ko wiyete ko gaz al oxygéne mi woodi gaz mo ganduɗa ko oxygéne oɗonne kadi daftoto sa en bonnani korɗo korka Haydara e korka muɗum ne woodi kadi ko wiyete ko gazat attahdir gaz uji ɗi ganduɗama ɗiɗo ne waɗa e neɗɗo ngam aha wawa ɓandu ndu ware pour so tawi won safara mo waɗanteno ɗum ne kadi e bonnata Haydara e korka korɗo o eyi la yusdiru sa en bonnata korka korɗo o ala kulli haalin ko noonne kadi ma yadkhulul jismu imtisasa min al jeldi kaddihanat wal marahim واللاصقات العلاجية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية لا يفطر الصائم يعني كنون كدي كنان ري باندو تو باندو دو ان سيبو دوم تو باني غورغو سيبو دوم كو واينو نيب نيب ميجي دي غاندارما نيدو ان وجو دوم كو واينو هوره مودوم ولا كو باندو مودوم ولا ني تو جيتته وري بانداسن ودي لكي فيله اي كوينغال غال على كل حال ما دام دوم دون تو باني سفارا دوم دو فوف ori ko ɗum ɗon fof bandiraɓe julɓe ɗum bonnani Haydara e korka korɗo ala kulli haalin ɗum noon inchallah tabaraka wa taala ko noonne kadi e jaggude seeɗa kadi e heeñere neɗɗo itta heenannene ɗumne kadi comme no waɗirte analyse ƴeewe ɗum ɗo fof annduɓe njehi mbi bonnani Haydara kadi yani e korka neɗɗo ala kulli haalin ko noonne kadi to bange kadi ko nannate e bandu neɗɗo taw koto bange safara imma koye ngaani makko ittete walla ko nandi heenen ɗum ɗo fof andu mbi ɗumne kadi bonnata Haydara e korka neɗɗo ala kulli haalin ɗum noon inchallah tabaraka wa taala so tawi Aboubacry ne heeɗi men omo wawi siftinde en holɗo jarten inchallah nga ha mbawen jokkude yewtere nde biidnillahi tabaraka wa taala Aboubacry. Salamu alaykum. Na ala kulli haalin ma raw Aboubacry nan heeɗi meɗen ara Aboubacry inchallah tabaraka wa taala nan heeɗi meɗen so tawi en jawti gaaren e ñawore wonde woni ko faari e asawmu fi safar korka e ɗanngal eɗen nganndi en njanngiino aayeji ɗi joomiraaɗo subhanahu wa taala wiɗo fa min kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar kala mbo laati ummoraade mooɗon ko mbo ɗellaani walla gonndo e ɗanngal lakin ma wujudi ruhsati l iftar hal yajuzu lahu an yasuumu wa ida saama hal yujzibuhu woni tan woodde yaani neɗɗo ne newnana yo taƴ ngati ko allah yi fa min kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar wondude woodgol banndiraaɓe julɓe oɗo newuya hal yajuusu lahu an yasuuma mata ene dagnani mbo o hoora wa ida saama so hoori hal yujzihu mata ene yonamo madama ko allah yi fa iddatu min ayamin ukhar ko limgol ñalawmaaji goɗɗi jaabol ngol zahaba jumhurul ulama'u ila jawabi sawmi wa anna dhalika yujzi'uhu wastadallu ala dhalika bi adilla denndaangal annduɓe kam njehi ko ɓuri heewde annduɓe jumhur siyam woni ko ɓuri heewde wonde ene dagii korka ɗon do allah wi o fa min kaana minkum maridan awala safarin fa iddatu min ayamin ukhar بي وأن ذلك يزيد ظهور ليونما إن دل نري أن حديث أجكي ولد أن حديث عائشة قو جديد أرضها قرد أمري البخاري صحيح مسلم رحمهم الله تعالى جميعا حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي وعلويا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويا النلاد محمد عليه الصلاة والسلام أأصوم في السفر قال إن سيت فصوم وإن سيت فأفطر وعلى النلاد محمد وعلى فرد سمهور النلاد وسعر مكورا سعر متجا والدليل نلم بيقو دليل دمي جون حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه جابر بن عبد الله قال أن بيسافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصوم الصائم ويفطر المفطر بعضهم على بعض من الدم دن نوما وند دين الله محمد صلى الله عليه وسلم إن هارا كوردو إن تاجا تاجو أي غورهن أي بنتا غوردو ورا حديث بندرابي جولب أري أسهي مسلم اتنا دم دو حديثه اجي او دو معنى واما الظاهر يذهب الظاهريه الى انه يجب الفطر كوكو ودي ندو تاجا بمبي رن كوكو ودي ندو تاجا هول دليل مابي بمبي كوكو ودي ندو تاجا الى انه يجب الفطر للمفطر للمسافر ان ودي تاجا ونند دنيدو ولا يذو الصوم ينها مكورك واستدلوا على ذلك بأدله بتندنريهن اتندنوجي ديدو دي نجوغورن حالدي فلدوم وادي فوف كونغول الله سبحانه وتعالى سوره البقره ايه 79 عده من ايام اخر ومن كان منكم مريضا ولا سفر فعده من ايام اخر كلاري رسلاني امورن والله كوغوندو دانغال يولي مو نيلاو ماجي غوت بي كم بظاهر يفال مسافر صيام في ايام اخر wadama dama woni jomiraadu subhanahu wa ta'ala danilo korko mudum ko yono nyalawmaaji goddi walaysa fi ramadan wonani lewru kor ko gawlu sallallahu alaihi wasallam betinire ko ngol nalad sallallahu alaihi wasallam ngol nalada wi laysa min albirri asiyam fi safar yaaka e diggere yani neddo o hora e dangal ay bi qal wa muqabil albirri ko huccire diggere woni alism bakkar diggere ala tan ko bakkar woni don wadde wa idha kana asiman so to yolari ma to hori ko dano bakkat min bi fa sawmu ghayru sahih barka ma kusallani dum do woni mazhab az-zahiriya tindino gal mabbe nayanga nayabal gal be bi kunna ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin aktharuna dhillan sahib al-qasa wa minna man yaqis samta bi yadihi fa saqada suwam wa qama al-mufṭirun fa darabu al-abniya wa saqur rukab وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالعجر ودو حديث بندرا بجول بي غاردو صحيح البخاري صحيح مسلم بتندي نريدوم حديث أنس أنس من لار نوما من غندن لار صلى الله عليه وسلم دنغل من انفو أمن غندونا من بوبينو أديه أمن سبون غليكين ويني نجيانا جت جنغ مودوم فايدو هار مودوم إن رنترو نانج هار نو بفوف نجاني nyane hanannane dari tagnobe be be mbadi ko wayno madini be ngone yarnude be be ngandandaare ma ko waddinobe nilaadu sallallahu alaihi wasallam wi be handade nawi njobdiji be be ngandandaare ma ko tagnobe be kambe nden njobdi mo kambe nden njobdindi ala kulli halin e wona dum do yittindinoje godde wa amma tarjihu bainal mas'ala jumhur ko haliko eko zahiri ya haliko e tindinon galmen eden gande ibnu hazmi ko gawilu ad ko gawilu adillah ko cembudu tindinol gal holko waddum o yifa man kana minkum maridan wala safarin fa iddatu min ayamin ukhra ko hal allah o tuugnido kono amma tarjihu bayna hadhihi alaqwal tindinde hakunde dido kongudi didi bandirabe julbe woni ma zaba ila aljumhur ko jumhurul ulama enje ko min jawazi sawm lil musafir tagade wonande korka wonande dannido wa anna zalika yuzihu dum ina yonamo wa ma zakarahu al mukhalifun min al adilla wa janti dum ko lundi bebe etindinoje fala hujjata lahum fi ngari be ngala en hujja wa li anna qawlahu ta'ala kungul jumirada fa iddatu min ayamin ukhar ya limoy nyalawmaaji goddi dum ko liman akhada bi rukhsati safar ko on jaggudo e newgol dangal wa amma so hori kay o jaga yam wa innu yajibu alayhi qada'a hadhihi al-ayyam madam ko jaggono do rukhsati safar so tay ko ngol ne lar sallallahu alayhi wasallam laysa min al-birri as-siyam fi as-safar wa inma kana dhalika bi sababi أن رجلا سام في هر سديد حتى أوصي عليه سباب مجم ويادي جاكا ديجر هورد دانغال دوم دون لاتينو ما سباب مجم كو غور كو كورنو دا ينغوليكي على كل حالن ها غوليكي تشتوكي ها او فكوري هنن نني دوم ودي نجيا ودي امام البخاري دمل ترجم الامام البخاري دمل باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذلل وصد عليه الحر damal nani ko ngul nalad sallallahu alaihi wasallam onande on bubbinaado satti e do makko diggere satti e do makko nguleke laysa min albirri asiyam fi safar wanda tolno daga Allah wala tulbu baydikum ila taluka urtu wa ma qawlu sallallahu alaihi wasallam zahaba almufdiruna alyawma bil ajri wala yanfi jawaz asiyam wiyade nawi hande tajbe be njobdi dum nawani dagagol horde wa innamal ajru woni don ko njobdi alladhi zahabu bihi njobdi ndibe je mu wa amalum lil khiyam be ngolli اللساج والسد بنجرني ونابي سيوغد صبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نلادو دي تبري كمكو دن نوم سافر مع أصحابي ودن نوم دي سابر مكو في حر سديد انغوليكي چتك وكان سائما أولاتي ومهور المهم بندر عبي جول بديدو كونغو دنغونيان كونغو الجمهور كونغو الابن حزم انجي تند نرغال جمهور انجي تند نرغال يعني امام ابن حزم رحمه الله غرفو يعدل مودوم ko buri jeccure hen non ko ma zahaba ila al jumhur bandiraabe julbe tindino je garde hen ne keewi ala kulli halin ko halidum ibab ibn hazm rahimahullah kon andube njaabi men gaddo al masalatu thaniya hal as-sawm afdalu lil musafir am al fitr mare ko koorka buri mojjande wonande koordo walla ko tajje buri mojjande mo alisawmu mareko korka afdalu buri mojjande lil musafiri dannido amil fitr wala ko tajj ahuri matalan an dannido ko korka buri mojjande ma wala ko tajj buri mojjande ma holko annube kali hen en ngandi gawlul jumhur bi jawazi sawmi safir ina dagi jumhurul ulama ko buri hewde annube ina dagi kordo hora wa ibahati fitrihi ina dagi kadi o taja walakin hal as-sawm afdal am al-fitr mare ko tajje wala ko horde buri mojjude wala ko tajje ikhtalafa al-ulama fi dhalik andu biluri yadum do koy bandirabe jul ala aqwalin idda kongudi kewdi ahsanuha wa afdaluha buri mojjude e kongudi de biluri di e buri hewde hen bural ما قاله ابن حجر رحمه الله في الفتح الباري وكويدم امام ابن حجر افتح الباري الحاصل ان الصوم ويكو غاتي وان ديكورك لمن قوي عليه افضل من الفطر ادا جيغي سمبه ادا واي هورد كورك بور موجوديما والفطر تاج كدي لمن يسق عليه ومغاندا ن ساتيموم مودوم او ارادان قبول الرخصه افضل من الصوم ولا ني ودورنيما yani jabgol ruksa newo gonodo dum do wadde kanko burmo jide makko ko yo yani o taja wa anna man lam yatahaqqaq al mashaqqa yukhayyaru bayna sawm wal fitr ada andi sa dannima an ada yanana ala kulli halin to bange yani zanje don cadel wal wah zanje don cadel an andi ada hattani cubna da hakkunde horde e hakkunde tajje ko buran ma en fo mbada ala kulli halin dum non sen jeewi dum do ko tindini kongol ibnu hajar ngol do e fatul bari kanko haabe ibnu hajar rahimahullah ma en ji hadith abi hadith gardo muslim bu habrum imam muslim hadith abi sa'id al-khudri wa kunna ma nafzu ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ramadan minen de amin jahanno min gonday nelada e golwala e lewru ko fa minna sa'im wa minna al-muftir ina amin hor bayna amin taj fa la yajidu sa'im ala al-muftir wala al-muftir ala sa'im ay ngor yani ay binta goddo wana kordo ne ay bina taj wana taj on ay bina kor wa yarawna be ji anna man wajada ku wa fasama kala danju sembe hori fa inna zalika hasanun dumne moje makko wa yarawna kadi be ji anna man wajada da'afan kala mo dani lore fa afdaru taj fa inna zalika hasanun dumne moje makko wada hadith abridum imam muslim abu daud at-tirmidhi an-nasa'i hadith jabir khudri radiyallahu anhu bimaana la yajid yani la yu'ib ala kulli halin bandrabi julbe sen jawti e tobbere meden tarbiire ne jofinden nane Abu Bakri waktu meden nan wadda woni al hamil wal murdi o mo ngandan daalama ko debaredu e muyninowo yubahu lil hamil ina dagnana debaredu wal murdi e muyninowo al fitr taje fi ramadan ele wuro ko lima sabata fil hadith inna allah wada'a lil musafir sabra sala wa anil hamil wal murdi at-tawm hadith muhabirum abu daud e tirmidhi ibn majah e nasa'i hasan al shaykh al bad rahimahullah yani ina dagani debaredu e muyninowo taje ele wuro ko debaredu ema debaredu ema muyninowo ina dagani mon onon beedo dido tajon e lewru korka holi dalil dalil majum ko tabiri e hadith gardo nelaado sallallahu alaihi wasallam wi inna allaha jomirada wada fawtani anil musafiri dannido sabra sala fecere julde abu bakri sa ummi mo wursoge ada fay ada ngumira koy damga adan fay toro do way ka dannido ada way ustude julde ma masalan njula tous bar darde didi njula takusan darde didi njula geje darde didi dum do ka dagnanaado dum wa anil hamil wal murdi o mo ngandar ma ko dannido masalan e o do mo ngandar ma ko debaredu e muynino as-sawma alla ittini be kadi fawrani be kambene korka ayido o hadith wadi andu beluri waqtalafa ahlul ilmi madha alayhi alayha law aftarat annube luri holko waddi e dow odo so tawi o taji debbo muyninowo walla debaredu hal tutimu aw taddi aw tutimu wa taddi ala aqwal mare kanko o nyammintu walla wa tajat walla o yobat o nyammintu yani miskin walla o yobat wa tajat tan o yobat walla o nyammintu o haljira o yoba ala aqwal andube luri do imam ibn al munzir rahimahullah ko wi kitabul ijma walil ulama fi zalik arba'u mazahib andube ne njogi e ko andube luri ko do enene kongudi nay mazhabuji nay wi qala ibn umar wa ibn abbas wa sa'id ibn jubair yufṭirani wa yut'imani wa la qada alayhima jabaredu e muyninowo yobe taj be nyammina be njobata dum do ko kongol Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu turjamanul Qur'an ko kongol Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu asaddu sahaba ittiba'an li rasulillah sallallahu alaihi wasallam kongol sahabi al jalil Sa'id ibn Jubair be yufdirani yobe taj debaredu e muyino yo taj wo yut'imani be nyammina wala qada alayhi man jubdi fawakid wa qala ata ibn abi rabah عطاء ابن ابي رباح يا حسن الضحاك يا ابو حنيفه يا اصحاب الراي بمبي يفطران دبريد ومينو يوتاج سو بتاجي ويقديان بنجوبا ولا فديه توتيغو على دون كلمري ويران كونو بتشلاني كونغو ديناني ابو بكر وقال مالك امام مالك رحمه الله وي الحامل تفطر وتقدي ولا فديه امام مالك رحمه الله وي debaredu yo taj so taji o yoba o watta cioti go nyaminta wa amma al murdiyo tay ko muyino tafdur yo taj wa takdi yoba wa tufdi kadi ala kulli halin wada cioti go nyamina miskin gede tare payo mudum dum woni kongol imam malik rahimahullah bakare en tabi ko ngutteri ideni kongol ngol widum abdullah ibn umar e ibn abbas sa'id ibn jubair bi debaredu e muyino yobe taj be nyammina yani ala ko fay dow mabbe wa amma be njobdi ala dow mabbe wa amma ata ibn rabah al hasan idhaq abu hanifa ta asabu ar-ray bi bi yufdiran wa yakdi yani yobe taj tagal majum be njobo wala fid yatakal marid be ngala don ko badar cioti ko be nyamminta dum baytan gono be cialani wa amma imam malik rahimahullah wi tay ko debredu yo taj so taj yo haldiri o yobo ya so tawi ko arka gafi wa amma urutowi debaredu ala ciotigu ngodar watta fidiya wa amma muynino on yo taj tagal majum so taji so yeyi haa enti o hoora on jide so hoori caggal majjum o waɗa cootiigo o ñammina miskiin. Banndiraaɓe juulɓe, Abou Malik walla Adil ibnu Yusuf al Azzazi e deftere makko Tamamul Minna fi fiqqil kitabu sahi sunna o wi ɓultu wo ma asara ilayhi ibnul mundiru min kalami ibnu Abbas wa ibnu Umar qad naqalahu anhuma ibnu Quddama. O wi ko joofi ko e muɗum ibnul mundir e haala ibnu Abbas e haala Abdullah ibnu Umar o wi ɗum ɗo eggi ɗum ibnu Quddama e muhni o wi wa hada nassu kalami ɗum ɗo ne haala muɗum nassu haala muɗum. O wi qala ibnu Quddama rahimahullah qala ibnu Umar wa ibnu Abbas wala mukhalifa lahuma min alsahaba la qada alayhima li anna alayata nawalatuma wa laysa fiha illa al'itam. O wi donc ibnu Quddama ko wi ko ibnu Umar ibnu Abbas ala lundiɗoɓe e sahabaɓe hay goto yaani debareedu e muyninowo taƴat ɗo taƴi ñammina ɗum ɗo hay sahabaɓe goto lundaki ɗum jobdi fawake dow mabɓe gati aya o weednimaɓe ala kulli haalin wa laysa fiha illa al'itam ala ko woni hen so wona ñamminde ala kulli haalin bil ikhtisar ɗum ɗo woni yaani ko haali ɗum anduɓe ko gudɗi noon comme no mbirɗen ni Aboubacry aɗi keewi hade meɗen garde yaani e fecce kadi ñawɓe ɓe mbiɗen ɗiɗo konngol tati ɗi joli to bange yaani anduɓe en paami konngol gadanol ngol ko haala hen ene woodi yaan mathalan ida khafat alhamilu ala aljanini aw khafat almurdiu ala radiihima qillat allaban aw dayaatu wa naha dhalika bisawmi fala khilafa fi annahu yajuzu lahuma alfitre. So tawi debareedu huli e ko suuɗi ko e reedu muɗum ko rondi ko walla huli muyninowo e ko muyninta ko famɗude kosam walla yeebo ɓinngel muɗum ala kulli haalin e ko nanndi heelen nene luural ala kam ina daganiiɓe taƴde luural ala ina daganiiɓe taƴde ngati en kaalino hadis o inna allaha azza wa jalla waɗa anil musafiri sabra salati wa anil musafiri wal hamili wal murdi assawm. Allah subhanahu wa taala fawtani joƴƴini oɗo mo ngannduɗaa ko ɗanniiɗo feccere juulde oɗo mo ngannduɗaa ma ko ɗanniiɗo e debo reedu e muyninoowo ittaniiɓe korka ka annduɓe noon mbiɗen luuri holko waɗɗi e maɓɓe so ɓe taƴi ko ngol gadanol ngol mbiɗen alayhim alqada'u wal itam en kaalino ina waɗɗi yaani e dow maɓɓe yoɓde e ñamminde kala ñalawma miskin ɗum ɗo wi ɗum imam malik rahimahullah ɗo wonno o mo ngannduɗaar ma ko muyninowo wamma debo reedu on taƴat yoɓa wi noon imam malik e imam shafi rahimahullah e yoga e safiyankoɓe yoga e hanabila kamɓe ɓeɗon ɗiɗo so ɓe taƴi wulde e koye maɓɓe ina waɗɗi ɓe joɓdi tan ala kulli haalin konngol ɗimmol ngol alayhim alqada'a faqat waɗɗiɓe tan ko yoɓ en kaali nan mazhab sawri awzai abi hanifati ashabuhu e abi thawr e abu ubayda ɓeɗo ala kulli haalin yutabaru dilalatu iktirani almusafiri ɓe tiskima tinnundirgol ɗanniɗo bil haamili e debareetu wal murdi e muyninoo fil hadisel mutaqaddam. Banndiraaɓe juulɓe, Aboubacry tesko ɗen ɗo ennene kamɓe ɓeeɗo cinnondira ngatfondira banndiraaɓe juulɓe holɗum inna allah azza wa jalla waɗa anil musafiri sabra sala wa anil musafiri wal hamili aidan wal murdi assawma. Allah fawtaniiɓe ɗum ɗo addi banndiraaɓe juulɓe annduɓe luuri heenan nene fodde yaani cinnondirgol maɓɓe ngol ɗo ennene ɓe qiisi debo reedu e muyninowo e ñawɗo e ɗanniiɗo ngati ɓe ngaddi ngol ɗo konngol annal musafira ɗanniiɗo innama lazimahu alqada ko yoɓde tan bi nassin kharijin anil hadis nassu jaltuɗo yaani ga hadis o ɗum woni konngol ngol allah subhanahu wa taala wi man kana maridan aw ala safarin mbo laati ko ɗanni ko mbo sellaani walla gonɗo e ɗanngal ɓe mbi wa ammal hamile so tawii ko debo reedu wal murdi e muyninowo ala kulli haalin ɓeeɗo ɗiɗo wala dalila ala ijabi alqada alayhima dalil ala muk wiide ene waddina e mabɓe yoɓe njoɓ summa bi imani nazar repti sen puttini guite men en daari en teskitima fil hadise hadis o mbiɗi mbaɗen haqqille e hadise oɗo bandiraɓe julɓe inna allah azza wa jalla wata anil musafiri sadra salah wa anil musafiri wal hamil wal murdi assawr mbaɗen en haqqillaji men e oɗo hadis oy sen ƴeewi hadis o ha no feewi tigi rigi rigi rigi narama en ji annal musafira ɗanniɗo ida kassara salah so usti juulde makko fi safare ɗal ngal la yuqalabu bada rujuihi wa ɗaɓɓirtake caggal nde o arti yo yuuloy yo juuloy dardanay ɗe ustunoɗe bi itmami ma kana kassara min yo timminoy yaani ko ustuno koye juulde nde o ɗaɓɓirtake ɗum min rak aten e darde ɗe ɗon wadde fal yaqul kadalika yo wiye noon kadi anna alhamil walla inna alhamila debreede wal mordi muyninowo laalzamani bil qada ma ahdarata debreedu e muyninowo kamɓene ɓe mbawnetake ñinnetake mabɓe yoɓe job koy koɓe taƴi ko e nassu oɗo hadis inna allah azza wa jalla wada anil musafiri sadra salah wa anil musafiri wal hamili wal mordi assawm ala kulli halin ɗum ɗo noon woni actu asadu kewtuno ɗum ɗo mbiɗen woni ko wi abdoullah ibnu abbas alayhima al isamu faqat duna alqada yoɓe ñammin tan e bandiraɓe juulɓe tawɓe joɓata ɗum ɗo woni ko wi abdoullah ibnu abbas ɗum woni ko wi ibnu umar radiallahu anhu ɗum ko woni wi ishaqa ibnu rahawayi ɗum woni ikhtiyar al allamatu l albani rahimahullahu taala bandiraɓe juulɓe oɗo hadis enen hettotoɓe enen haaloɓe teskoɗen mono feewi inna allah azza wa jalla wada anil musafiri sadra salah wa anil musafiri wal hamili wal mordi assawm allah fawtani joƴƴinani ɗanniɗo feccere juulde e o ɗanniɗo e deboreedu e muyninoo fawtaniɓe koa ɗum ɗo woni nattu hadis o ɗum ɗo noon ko hen dalliniri abdoullah ibnu abbas wi alayhima al isam yoɓe ñammin faqat tan ɗunal kada e joggaɗa min mulahasa jogimi en mbiɗen ɗum woni ko wi abdoullah ibnu abbas ɗum woni ko wi abdoullah ibnu umar ɗum woni ko wi ishaq ibnu rahawayhi bandiraɓe juulɓe alayhima al isam no waɗɗiɓe yoɓe ñammin faqat tan dunal kada ɗum woni ikhtiyar cheikh al allamatu nasiruddine albani rahimahullah mulahasa mo jogimi hen tan law ɓuddira oɗo debbo ko nefowo bandiraɓe julɓe law ɓuddira oɗo debbo ko nefowo gandi debbo ne fof ne wawi jibinde hitande fof wadde haade lewru korko ndu artude ha wiya yo yobtar ko woni reedu haade lewru korko wonndu artude kadi tar ko muyninowo haade lewru korko wonndu artude tar ko omo woni reedu bandiraɓe julɓe so woori hono ni oɗo yo ñammin koye ɗum woni ko wawata hisnude dande makko ha taw rewetake ñamade korko on ji bandiraɓe julɓe ɗum ɗon woni konngol darma tarbiyengo wamma al konngol nayi ɓirngol arrabi alqadaw ala alhamili ñaawore i masalan jobdi e ɗanniɗo e debareedu wal qadaw jobdi kadi wal itame ñamminde alal murdi e omo ganduɗarma ko muyninoo ɗum woni ko bihi qala malikum ɗum woni ko wii imam malik rahimahullah ɗum woni kadi qawlu shafii rahimahullah ene waɗi konngol ha joni jeyiɓol aboubacry so tawi wakko meɗen ne heddi inchallah tabaraka wa taala woni laysa alayhima qada'un waɗɗaki ɓe job wala itamum wona ñammin ibnu hasmin e muhalla jus jeego ɓi yettongode teberɗe ɗiɗi e capanɗe jeegom e tati imam ibnu hasmin ɗawiyul adilla o wi laysa alayhima qada'un waɗɗaki ɓe jobbi wala itamum wona ñamminde ɗum woni mazhab ibnu hasmi o yi wa ida faqada sawmu so tawi korka ka fokkima allah wi inna allaha wada anil musafiri sadra salah wa anil musafiri wal hamili wal mordi assawm so tawi fokkima kay oyi wadde fa ijabul qada waɗɗinde ɗon jobdi alayhima e dow mabɓe biɗo ne waɗɗinde ɗon jobdi ɗum ko char un ko addude sharia lam yazani llahu taala bi sarimo allah sakkirani ni woni ko wi imam ibnu hasmi walam yujibillaha taala alqada alayhi allah waɗɗinani e makko jobdi waɗɗinani jobdi illa alal maridi so wona e ñawɗo والمسافر دنيد والحائد يجيد دي جماعه دو ونو دب ونو فتا في جنبه ومتعمد القيع او من عند كان يمتي لوجي توفي واما تكليفهم اطعاما ويستيكو ويدن دفتا بيب نيمن ولا يجوز لاحد دغناك هي غورو ايجاب ودن دارامه لم غرامه لم ياتي بها نس ولا اجماع يدن فاي مكو نيمان نغند دارما تو اراني هن نس اراني اجماع لك نظرنا أبو بكر بأن وكما نبليم بأن وأرجه هذه الأقوال يقول جيت دي دو كونغي تا غالنا نن كونغو دي نيت نون سو بوكو بوري هينن نن جياو دي كوبوري يتاد برند مودو كوبوري جابود ولا دو بوري هيد المهم كوبوري جيت دي دو كونغ وأرجه هذه الأقوال أنهما تفطران كوبوري جيت دي دو كونغ وني أنهما دبرير يموين نو تفطران يوتاي وطوط إيماني يبن يمن أن كل يوم كلا نلوم مسكين المسكين فتالي ألم باي وارد بكورتو لنغن نمباوا يبن تج يمن ولا قضى عليهما نجد ورداكهما بدون دوني كونغول ابن عباس رضي الله عنه دوني كونغول ابن عمر رضي الله عنه ولا يؤلم لهما مخالف من الصحابة صحابة بهي قر لون داك بكو بكالكو ثم إن حديث ابن عباس في حديث ابن عباس له حكم الرفي إن جيجي نياوار يبام تيدي فهو دي أنبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع لأنه حديث الصحابي وحديث صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن تفسير وأري وأد تفسير يتألق بسبب نزول الآية حديث وأري أد تفسير وإن يوتي سباب جبق الآية فهذا حديث مسند وحديث توقنا كما تقرر في علم المصطلح ومن جنجر تاني قراني يعني علم المصطلح المهم ngol do ko ngol to bangi ahlul hadithan buri jiccindu wande debareedu e muynino yobe taj ngam tuugnaade be to be tajiyabe kaldiri be nyammina be njar ngam tuugnaade be inna allah azza wa jalla wada anil musafiri safar as-sala wa anil musafiri wal hamil wal murdi as-sawm itta non ko ngudi ngari haake gardi helene comme no mbirun den wande biingol yo yobtan e ko ngol biingol yo nyammin taw o yobara taw yo nyammin tam taw maslan al-ifam faqan nyammin tan dun al-qada taw ndane njobbi dum woni kongol ngol kalden ko adi ko e wodi kadi kongol ngol ngandarma gongol ngol ngandarma alayhim al-qada wal idam yo nyammin en waddi be njobdin waddi be ala kulli halin waddi be njobdin waddi be nyammin de wala kongol dimol ngol alayhim al-qada faqan faqat wati biran ko nyamminde tan yobde tan wala kongol nyamminde tan tawandani wala nyamminde tan tawandani job ala kulli halin e kongol imam malik rahimahullah ngol wi yo taj dagal majjum yo yob bo wonno debare bo wonno muynino yo yob yo wat fiti ala kulli halin kongol ibnu abbas yo taj kango debare do e muynino wo tagal de be taji be nyammina jobdi ala don dum non Abu Bakri be dendi waktu medeno ari ha yettimo do nen way joni jofoda kam ko moji hen koy jomirado subhanahu wa ta'ala ko manki hen koy meden e sefane eden nyago yo Allah yafan yafo dendangal bandirabe julbe eden salmina fof eden juro fof eden nyago Allah subhanahu wa ta'ala de wadanta en dungu moji barkinde eden nyaago Allah subhanahu wa ta'ala de wadanta en mojjere wadana en kadi ndenka e leydi meden wadana en ndenka kadi e ardibe meden to bangi diina jenginoobe meden alquran e sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wadana men kadi ndenka ardibe leydi meden ben kadi ko jarbe yani duwanede dum woni ko musido gor hewno wiide ko o wi so tawi a wini wiyete ka baɗo politique mi ala wona politique ɗum ɗo en nene janggoto risala fo jangge ɗum toon ko l'islam ñamiri men ɗum won rewnoɓe ɗo en nene duppi jamaji tembi bahe ko arani duwanteno ɗum noon ala ko haali ɓe ganndarma gaari ine gotti goto fo ine gollirde ne mum ene jaari donede ala kulli haalin ɗum waɗi goto e hasanul basir enno sinno mi jeginoma Yeah.